Thank you. Mike sera sur ton ventre, pour le concours à cette place. Lucifer, Paracelsus, Paolo. The Madden Sapa, Frat Sapa, Wartel, Brad, Spitzboro, Witlof, Kukke Pakkelaar. Keukengeraar. Ik weet het niet, ik weet het wel. Koekoek, bakbakkelaar, keukengeraar. Spinzibonen, verdenken, pikkels, gelaar, jam. Oh, it's easy.